足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる برجی آسمان بناوانترین بینایه شرکرکانی تیا کوا بیتوا 251 نهومو برزیقی 991 متر کاتی که لشرکرکان ایباتوا نمریگ اچیتا پیشوا لپای او دیاری ورکی دوای اوی اگات نهومی ساد جوری که تایبتی پیده کاتی اگات نهومی دو ساد ما فی اوی پیده که برنگاری بیسترین شرکرکان مبیتوا که گوره نهومکان لشری جیان و مردنه اوه باشترین میدانی شو که شرکر اتوانه تیار نمیتو من امرو لکی رواش ابمو بردنوی ششم بده زیانیم بیانیش لگون ابمو بردنوی حوتم بده زیانیم پاشم پیوی سلسیو گم جیتر بمو بوی بما سرگوری نو مکان پاشن همو سامانو دسکوتی بده زیانیم کتاکو تا ایش جانم لگل ما بیه بجولی تو او کوجم نین بکار بینی او کوجم دنگ در بینی او کوجم اگر تی گیشتی به هواشی چاوکان داخا ازانی چیو بسریت کاتی بلینک دشکینی اگر ازانی او به هواشی چاوکان بکرو پاشان لرگی اوینکو سیرم که و زور بجوانی جملی بگره باشا دوباره رخصار قیزونه کهو بو ایمه در نخی بلینم پیبا لوانه زور کز رگی سیر بکر بینه بو اوی ببیت سر گوری نها مکن للایکی تروا گون بریاریا جخد لسر او بکاتوا کهونری نینکی باشتر بکات بو اوی بهستر بیت ام شو بریاروا بو برنگاری ساده سو بیتوا چاوکانی، او جیان تاریکی درخست کلیو یه هاتوا اویش وای کرد که بنیو به هیوایی یا نقوم بم کات سیر مکرد، جوازی هزا کمانم بودر کود او کات زانیم، من بیده سلاتم لبرم بریا بویا من بکمم زانی او کرا حالا یکی گوره بو شو کپی منوها بو، او کرا کی آسایی من چی تن نامین مولیرم، چون که نامه بمرم وی اگه داری خودم بگم من دوای من نوری یه وید استعلم چیفکی من شرکمو همو ریگه یک بکاره اینم چون که من خریکه اب مصر گوره اینو هم تنها دستر کوتنی تر ما و بوی ما فی او مانه بی برنگاری سرگوری نهو مکه ببینو او بیا گش بین بی چون که تو خری که نهو میکی تاو بده زینی او کاته این از نایو سرگوری نهو بده زینی او کاته اتوانین وانه بلینو یان آموشگاری بکین یان قطابخانه که اونری شر کردنی تایبت بخوا مانه بی اتوانین باهی او ناز ناو تاکو تایی جیان من مسوگر بکین یو کرا حولی اوه یا رشمال لیف کاد او واسی ازکی من نازانه بویا حتی و کوریا بین اوا اتوانین بکشه لناوی بری تو حالی هێزەکەی تۆ هیچ پەیوەندیەکی بە منەوە نییە و گرنگ نییە بەلامەوە. بۆیە ئەتوانم لە ساتێکا بێت هەڕەشەو لێ بکەم و لە هەر کوێیەکیش بیت. لە کاتی خەوتم بێ یان لە کاتی دەستشۆرا بێت، ئێستا هەمووتان تێگەیشتن لە من و ئەبێ بە جوانی جوم بۆ بگرن کە هەموو شتەکان ئەڵێم. تێگەیشتن؟ ئەبێ بە پێی یاسا بجوڵێنەوە، چونکە بەبێ یاسا بێگومان ئەوەی سودمەند دەبێ ئەوە ئێمەی نەک ئێوە. هەر بەڕاستی فێڵکردن بیرۆکەیەکی زۆر خراپە، بۆیە شەڕێکی دادپەروەرە ناکەین. باشە؟ ڕاستە. کاتی سادە زۆر تەواو بوو، بۆیە گۆن سەرکەوت. چاکە، ئەمڕۆ گۆن بەرەنگاری گیدۆ بێتەوە، وەکی لواش بەرەنگاری ڕلڤلێتە بێتەوە. ئێستا ئێوە ئامادەن؟ بەڵێ. ئەمە ئەبێتە دووەمین بەرەنگاربوونەوەت لەگەڵ گیۆت، کەواتە گۆن پێویستت بە ئامۆژگاری زیاتر نییە. ئایا هیچ پلانێکت هەیە؟ بەڵێ، ئەو لە ڕاستییە بەڕێز بین. من ئەمەوێ ئەمەوێ ئەمە بەکاربێنم. تێگەیشتم. ئەمڕۆ کاتی ئەو شەڕەیە کە ئەبێ وەڵام بدرێتەوە. گیدۆ بەرەنگاری گۆن نەبێتەوە. لە بەرەنگاربوونەوەی پێشتریان بە ناردنی گۆن کۆتایی پێهات بۆ نەخۆشخانە. بەڵام ئەم جارەیان تۆ بڵێ چی ڕووبە. ئەمڕۆ بینین خولاپی ڕاوکردنی هەڵگرتووە. باشە ئێوێ چۆن بەکاری بێنێ، یان ئێوێ چۆن شەڕ بکە. با دەست پێ بکەین. سەرکەوتن بە خاڵ یان بە لێدانی لەناوبەر کاتی دیاریکراو نییە. دەست پێ بکەن. مەزنە گۆن ڕاستەوخۆ هێرشەکە. بەڵام گیدۆ ئامادە بوو. خێرا مسراحی گەردەلوولی بەکارهێنا. ئەگەر گۆن هێرشی بۆ بکە وەکو پێشتر کۆتایی بێیەت. کەواتە ئەو شتانە ئەهێڵێتەوە. ئەزانم بیلە چی ڕێیتەوە. هەرکە دەستی بکرد بە سۆرانەوە ئەستە بە من بۆت. بۆیە جوڵەی ئەو ناوچەی پێشبینی یەکرێنێرشێکی پاراستی خێرایە. ئەوە دەستی پێیەکەم. ئەوە چی بوو؟ ئەگەر تۆ هێرش نەکەی ئەوە من هێرشەکەم. وەرزمانی مزرعەکان. ئەتوانێ لە کاتی سۆرانەوەی مزرعەکان نەبیان هاوێژێ؟ ئەمونەرە هەرگیز لە سەمای شەڕکردن ناچێ. هەموو مزرعەکان لە مەیدانەکان کە نامەز، بۆیە ناتوانێ خۆت لە هەمووی دزیتەوە بەجارێ. وەستانی وەتان بینی؟ بەڕاستی مەزنە، ئەمە نایابە. مزرعەکانی لە جوڵەکردن وەستان. دیارە کە ئەمە هەمان ئەو کەسەی دوو باڵی پێش ئێستا نییە. بەرگری کردنەکەی بەنێت بەهێزتر بووە. تۆ بڵی مزرعەکان توانە دیانەما بێ. کاردانەوە نوێکانی گۆن واکە وەڵامی هێرشی ڕاستەوخۆی ئەو مزرعە گەمژانە باتەوە بە پشتبەستن تەنها بە قولاپەکەی. بەڵام ڕێنی بەکارهێنا بۆ ئەوەی زیانێکی دەرونی بگەینێتە دوژمنەکەی. وا دیارە ئەو زۆر تووڕێت، چونکە ئازاری زووشیان یاوە. ئێستاش نۆرەی منە. باشە، ئایا گۆن چی تەکنیکیە بەکارهێنێ؟ ئەگەر بەو قولاپی ڕاوکردنە هێرش بکە، پێشبینی ئەوە کە بیهاوێژێ بۆ ئەوەی بیبەستێ بە منە و لە سوکوان وەست دێنێ. بەڵام کارەکەونە ئاسان نابێ، پێویستە خۆڕاگر بم. ئەوە دەستی پێکرد. گیدو بیشنی هم ببکر بلا با ما هیچ زده اون این شاله دیگوی اگری آریه چی؟ محالا وقتی سر سری گوره پانگی حالی آیوا اوی که جدوی نسرا بوستا گون قاسه دست کرده که جیدو اشکان چی تر جیدو نتوانه لشار کردن بردواب بیه اگر ادویست هر رگه بکر بینی با اوی سرکوتن به دست بینی اوالی خوش نبم اگر دوباره ببینیم لزوشی بند او که تا به یک لیان سر و چاو تشکنم گون سرکوتن شرا گون توانی ملامی دورندگی پیشتری باقوا انجامکانی لنوامی دو سر تا استا دو سرکوتنو یک دورندنا استا نوری منا استاش بابروین بودون بودم چیلوان برانبر ریلی فیلد چون که ساسادو لشرکی پیشتر بجدار نبوا اما بیت یکم شر چیلوان نوامی دو سر تو بلی پلانی چی هبه؟ ایو او بلانه تاشکان کلن ایوان مانا بو استجنا هیلم ایو سر کون چاوکانی او جیان تاریکی درخست کلیوی هاتوا کواتا لجیانه چی تاریک و هات لوانی هم کرالیر لی هاتو بی بلام تاوری اسمان گورپانی من پیشانی ایم که من بهسترینم لیره هیچ کسی نتوانه بم بزینه کلوا دیشار که سرکو تونیان بخالی هم بلیدانی ناو بره خاتی دیاری کرونی ها نس بیکن لبش بوی او پری هزی خیرهی مزنا توانی لحریشو برام برکی در بازی بیر هزی پالنری بکن بینا با اوی حالکی در پره ردو کنترول کرسی که که خیره جولای و زوری نمام ماری توانه ای گرانی برگری کردن وا دست بیکا گرانی برگری کردن او جوله ای که ریفیت بکره هنه در رگای بکره هنانی دو قایشو بخیره ای که زوره جوله توا لکه تکا که چاوره رو که برکه یکا اتوی یکم جانیرش پیتو پیشنگی بری با خود بداخل تو که پیشت سری نگر باشون که ایستا منم جولایم بکاره نه هیچ در فتکی سرکوتونی بو نمایه و با چی؟ کارا کرونه چون که کسی اصایی نتوانه قایشه کم ببینه تو هم گره پانم چوکه تنانه چوینی خوشاردنه و ملاتنی شیطانیه Have a good ببوره بلا من کسی شی اسایی نیم به تو بزنی چی؟ بلا ماری ترشقی you زور سرسامم چیلوه تو یکم کسی که توانی قایشکم ببینی بلا من گیر یکم با تو داناوه چون که قایشکم بری ملیونان بود کار بایتیا اویش بس بوی جولای بایسترین کس بوسی نیو هر گمشه خولی او بالا برام بری بوسی ابیتا قربانی مارا دیش قیقم من را هاتون لسر امجوره لیانی کاربانه بهوی او اشکنجانم کدراو گویا اما لبرام بر من زور بسوده تو به او بزانی بلام اما جواتی اوی تنها اتوانم برگری ایشکه بگرمو اوش ناشاره تو که آزارم هیا اگر لو برزایی او بکوید امرید من چی بکم ایستا؟ بکم بگرام باشا ور باوشم ای هاور است زنی چن با آزاره ای گم جا ها ریلوین لحوش خوشو شرکه کوتایی بیهاد براوا کلوایا آفرین کلوا بله دواتر توی دوی شش روشی تر شرکی وایا بله لده مانگی ششا سرکوتنکی من آستان بو بهوی سروشتکی خوموا اگر او قایش کاربایی و بربکوی او بچرکی لحوش خوته چی اونی آزار هیا راستا پیم بله پلان چیه؟ نیگران مبا بیروکی که زور باشم هیا براست تو به همو هزه شر تکر لکاته که سیر مکردی پی موا به تو شر راستقینه و پی باشتره لوی تنها وکو بینه را سیر بکید واتیار او زیانانه گیدو لشرکه گون توشی بوا زور سخت بوا بایه امرو نهاتو بو اوی شرب کرد براوه کلوایا استاش لدوی دو راندکی لبرانبر کلوا استا ریلیفر پین سرکوتنو سه دو راندنی هیا بایه هیچ رگه که دیکی نیه تنها سرکوتن نبیه وکو اصانن لدوی چار دوراندن بشدار بوکا دور اخریتاوا بوی ناچار بی لسرطاو حول با وادیارا ترسی لخیرای که گون بوی لسرطاو قایشکانی بکارهنا دبران برده گون کلابی را کنکی پینیا تو بری چی جور شر ببینی دست بیکن ریلیفر جولای سونگ آف دینی پیس بکارهنه وادیارا اوی خیرا شرکتاو بکا باشا او گون با تمای چیا؟ اوی مزنا بردی زویکی با تنها برس کردوا بگرم وای هاگشی او بری هزی خیرهی مزنا بزور خوی چیوا با انقذ موده حلاتنی با کردوا بلان گون چاوره و کاره کرد کاتی کسی اوی حلبه او کاتا همو چرکه یک زور بنخه بی چون که کاتی پیویز نبو بو اوی حلبه بوی ناچار بو براو پیش آبچه کاتی کسی بخیره ایکی زوره چه او کاتا شتیشی اصایی اوی حل سنگی لدست با تا کر رگا اوی خیشکانی بسته باوشی ویل ناوی ابا اما دوگمه تا گرسند نکه وایا عدی با ببینین یست احلی والتا که یکم دوائین پلا باشن سیوکی هدوارن ببینم بستم تاری پیاتم گالتم کرد. ای؟ ریلویل نوش خوشو شرکه کو دایی بیهاد براوا گونا گونا بشید. بله سرنز جاکیش بو اتوانم او ببینم کلماوی او دو شرعات چنه پیش گوتوی بدلی خو کاتی بو شر کرنه کمان حلب شیره مرکا بری تو آبا لکوتایی سوکا دانی باو هیزه گوانانا کلکاتی شرکانی پیشانیه بمشیوه بید کاتی برنگر بونوکان نزیگ باتا برنامه دواتر تایبتا بگون وکیلوا فرنگی روچکان گوندان لگلا وکیلوا فرنگی روچکان امروش ایکی کمپینا سینین کناوی ککویا امیش بیشتر لیاری گلی برجی اسمان او خاتونه همیشه زور قصا کات تو بلی جن کسی تری وکو اوی لیبه؟ یک دانه سیاتری لیتنیم القیده هاتو درچون لطاقی کردن و راستقی نکا بیم لی کلوه کاکو واتای چیه؟ ای نازانی او واتای اوی برو پیش او برو